iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 grudnia, minęła 23. Ada Pałka, zapraszam na serwis. Ambasada Rosji w Warszawie odpowiada na oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego. W styczniu rachunki za prąd wzrosną średnio 9 zł miesięcznie. 16 tysięcy sklepów i zakładów usługowych zamknięto w mijającym roku w Wielkiej Brytanii. Rosja nigdy nie pogodzi się z obrażaniem pamięci jej przodków i próbami narzucenia jej kłamliwej wersji historii. Czytamy w oświadczeniu wydanym przez ambasadę Rosji w Warszawie, które jest odpowiedzią na słowa premiera Polski Mateusza Morawieckiego. W opublikowanym wczoraj oświadczeniu szef naszego rządu odniósł się do zarzutów prezydenta Rosji, który kilkukrotnie w ostatnim czasie stwierdził, że przedwojenna Polska próbowała wraz z państwami zachodnimi obłaskawić Hitlera, brała udział w podziale Czechosłowacji i swoją polityką przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji wielokrotnie kłamał na temat Polski, napisał Mateusz Morawiecki. W swoim oświadczeniu przypomniał m.in. niemiecko-sowiecki tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow i wspólną agresję obu państw na Polskę we wrześniu 1939 roku, ich późniejszą współpracę i przyjaźń, a także masową skalę zbrodni stalinowskich. Według relacji agencji TASS, rosyjska ambasada oceniła, że w stwierdzeniach Mateusza Morawieckiego nie ma nic nowego. Tymczasem, jak powiedział na naszej antenie wiceminister MSZ-u Piotr Wawrzyk, polskie władze oczekują rezygnacji Rosji z retoryki przedstawionej przez Władimira Putina. Rezygnacji z tej raczej radzieckiej retoryki, raczej retoryki, która była używana w latach 50. w Związku Radzieckim, bo to, o czym mówił Władimir Putin, to jest retoryka, która była stosowana przez władze radzieckie bezpośrednio po II wojnie światowej. Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach protestu zachęca natomiast do wysyłania listów do ambasady Rosji w Polsce. Średnio o 9 zł miesięcznie od połowy stycznia będą wyższe rachunki za prąd dla osób korzystających z usług spółek Enea i Energa Obrót. Dziś Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził sprzedawcom nowe taryfy. Zmienia się nasz rachunek, a ten rachunek składa się z dwóch części. Części, która dotyczy sprzedaży energii, tego towaru, który zużywamy, oraz ceny za jej dystrybucję, za jej dostarczenie do naszego domu. To są dwie różne firmy, które pobierają jakby opłaty za to. Jak wyjaśniła rzeczniczka urzędu Agnieszka Głośniewska, urząd do tej pory zatwierdził nowe taryfy trzem z czterech głównych sprzedawców prądu. Oprócz Enei i Energii Obrót jest to również Tauron Sprzedaż. Ceny wzrosną w styczniu. Ma mieć 9 km długości i będzie przebiegać przez dwa województwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia. Nowa droga powstanie razem z trasą szybkiego ruchu łączącą Bielsko-Białą z Mysłowicami. O największym wyzwaniu tej inwestycji mówi Tomasz Pałasiński z krakowskiego oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Największym wyzwaniem będzie budowa mostu na Sole. Technicznie ta droga nie ma jakichś bardzo dużych wyzwań. Most na Sole będzie trzecią przeprawą w Oświęcimiu. Uważam, że też bardzo ważnym dla samego miasta. Obwodnica Oświęcimia ma powstać do 2023 roku. A w serwisie Trójki teraz o pustoszejących brytyjskich ulicach. Z opublikowanego dziś raportu wynika, że w mijającym roku zlikwidowano najwięcej od 25 lat stanowisk w sklepach i zakładach usługowych. Na zawsze zamknięto drzwi ponad 16 tysięcy placówek. Szyldy z napisem do wynajęcia, zasłonięte okna, zatrzaśnięte drzwi. Tak wyglądają ulice handlowe wielu miast na wyspach, szczególnie mniejszych. Raport Centrum Badań nad Handlem ostrzega. Popyt jest relatywnie słaby, koszty pracy wysokie, podobnie jak czynsze, więc w przyszłym roku sytuacja nie ulegnie poprawie. Dziś brytyjski rząd ogłasza jednak program ożywienia ulicy 14 miast, od Salford przez Preston po Coventry. Większość z tych miejscowości znajduje się na północy lub w rejonie Midlands, a więc w miejscach od dawna zmagających się z brakiem inwestycji. A tymczasem inny opublikowany dziś raport skupia się na tym, jakie zawody są najbardziej zagrożone. Z analizy Królewskiego Towarzystwa Krzewienia Rzemiosła i Handlu wynika, że w ciągu ostatniej dekady najbardziej ubyło kasjerów, fryzjerów czy pracowników banków. Z kolei najdynamiczniej rozwija się sektor komputerowy, chodzi choćby o programistów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Turyn będzie gospodarzem następnego 43. Europejskiego Spotkania Młodych. Informację ogłoszono we Wrocławiu, gdzie trwają 42. spotkania modlitewne organizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Teze. Wybór włoskiego miasta jest odpowiedzią na zaproszenie wysłane przez wiernych z Turynu przez długi czas. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Jan Kałucki. Na początku szachy, bo w Moskwie zakończyły się Mistrzostwa Świata. Wczoraj poznaliśmy najlepszego zawodnika globu w szachach szybkich, a dziś w błyskawicznych. Zarówno w tym pierwszym, jak i w drugim przypadku najlepszy okazał się Magnus Carlsen. To kolejny przykład, że żyjemy w erze genialnego Norwega, mówi Michał Bartel, szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego. W szachach błyskawicznych o jego zwycięstwie zadecydowała dogrywka. Pokonał 1,5 do 2 zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, Hikaru Nakamurę. Carlsen udowodnił, że jest zdecydowanie najlepszym szachistą na świecie, zarówno w szachach szybkich, błyskawicznych, jak i klasycznych. Niestety Jan Krzysztof Duda nie obronił tytułu wicemistrza świata w szachach błyskawicznych. Polak zajął 10. miejsce. Teraz piłka nożna i nowy szkoleniowiec Jagiellonii Białystok. W przyszłym roku na ławce trenerskiej Jagi zobaczymy Iwajło Petewa. Petew w przeszłości był selekcjonerem reprezentacji Bułgarii, prowadził Ludogorca Razgrad, Dynamo Zagrzeb i Omonię Nikozja. W jednym dzisiejszym meczu w ekstraklasie koszykarzy Stelmet Zielona Góra wygrał na wyjeździe z GTK Gliwice 83-74. To 11. z rzędu zwycięstwo Stelmetu. Rozgrywający GTK Mateusz Szlachetka żałował, że jego drużynie nie udało się przerwać tej pasy, choć szansa była duża. Kontrolowaliśmy przez chwilę ten mecz, ale potem zabrakło trochę koncentracji, no i zespół nam odjechał na 10 punktów, potem zaczęli kontrolować całą grę, no i przegraliśmy. Pokazaliśmy charakter, to jest najważniejsze. Chcieliśmy sprawić sensację, chcieliśmy wyjść agresywnie, trochę ich zabiegać, żeby w końcu puściło, no ale się nie udało. W tabeli Stelmet zajmuje pierwsze miejsce, tyle samo punktów ma co polski Cukier Toruń, na trzeciej pozycji jest Anwil Włocławek. I na koniec, nietypowo, bo jeździectwo, a to dlatego, bo Wojciech Wojaniec będzie nas reprezentował w konkursie skoków przez przeszkody na przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Wojciech Wojaniec będzie pierwszym Polakiem od 2004 roku, któremu ta sztuka się udała. Na Igrzyskach w Tokio będziemy trzymać kciuki, ale zanim nastąpi 2020 rok, jeszcze jutrzejsze trójkowe wiadomości sportowe, pierwsze tuż po 7 rano. Północ, Pomorza, Podkarpacie oraz Warmia i Mazury. W tych regionach w nocy będzie mocno wiało, w porywach nawet do 80 km na godzinę. W pozostałej części kraju spokojnie. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Maksymalnie 3 stopnie. Sylwestrowy wtorek z przewagą chmur, ale synoptycy obiecują przejaśnienia. W całym kraju na plusie maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Prawdziwy sport jest jeden. To hasło wyjątkowej kampanii społecznej realizowanej przez Avalon Extreme. Jej celem jest pokazanie, że sport osób z niepełnosprawnościami jest równie spektakularny i emocjonujący, co sport osób sprawnych. Ale nie tylko. I o tej kampanii i jej ambasadorach dziś opowiemy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki pojawi się makijaż permanentny. Pokażemy nietypową pomoc dla osób zmagających się z chorobą nowotworową. Pomysł naprawdę wart naśladowania. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. You can beat them. studiu są goście Czasu Niezwykłego. Agnieszka Bołdak, doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog kliniczny, wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Sebastian Luty, założyciel Fundacji Avalon, ambasador Avalon Extreme. W dyscyplinie wyścigów samochodowych, sportowiec, kierowca wyścigowy, zdobywca wielu nagród, który walczy z aktualnym wizerunkiem osób niepełnosprawnych w Polsce. I Łukasz Wielgosz, pełnomocnik zarządu Fundacji Avalon. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy, dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Może wyjaśnijmy na początku, co kryje się za tą nazwą Avalon Extreme. Avalon Extreme to jest projekt Fundacji Avalon, który powstał już 4 lata temu. Jestem jego pomysłodawcą. Myślę, że to jest też takie trochę odzwierciedlenie mojego ducha. Tutaj pani zapowiedziała mnie, jestem kierowcą wyścigowym. Dodajmy, że jestem niepełnosprawnym kierowcą wyścigowym. Benzynę mam we krwi, zamiast serca turbinę. I myślę, że trochę Avalon Extreme właśnie w taki sposób pokazuje niepełnosprawność, czyli troszeczkę inne jej oblicze. To jest podkreślenie tego, że Fundacja Avalon, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością, chce pokazać, że osoby niepełnosprawne mają bardzo różne pasje w życiu. Między innymi też te ekstremalne pasje, sporty ekstremalne i dlatego też sama nazwa jest połączeniem od nazwy fundacji, a też podkreśleniem tego, że ten projekt akurat zajmuje się sportami ekstremalnymi osób z niepełnosprawnością. Dodajmy, że jest to jedyny tego typu projekt w Polsce, o ile nie w Europie. Pierwszy. Pierwszy na pewno, tak. Polaryzuje właśnie sporty ekstremalne, takie widowiskowe, uprawiane przez osoby niepełnosprawne. I jego przesłanie jest skierowane nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, ale również do osób sprawnych. Ma za zadanie motywować, pokazać innych niepełnosprawnych, czy nie takich szarych, nudnych, potrzebujących pomocy, czy wyciskających łzy, tylko pełnych energii profesjonalnych sportowców, którzy bardzo często skutecznie rywalizują ze sportowcami sprawnymi. Widziałam takie hasło na stronie Państwa Fundacji, możesz więcej, koniec z litością, zwycięstwo zaczyna się od upadku. To prawda, cały przekaz Avalon Extreme jest bardzo mocny. Ja myślę, że on jest też tak specjalnie mocno podkreślony, żeby zwrócić uwagę jednak osób na tego typu projekt, żeby zainteresować media. W związku z tym też Avalon Extreme został zrobiony bardzo kolorowo, bardzo profesjonalnie. Prawdziwy sport jest jeden. Pod takim hasłem ruszyła kampania społeczna Ekstra Sprawni 2019. Co jest jej celem? Celem kampanii, która jest kontynuacją zeszłorocznej kampanii ekstrasprawnych, jest przede wszystkim pokazanie i uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców, że sport, niezależnie czy to sport osób pełnosprawnych, czy osób z niepełnosprawnością, jest właśnie jeden. To są te same emocje, ten sam wysiłek, ten sam trud przygotowań, hektolitry potu, olbrzymi czas spędzony na treningach. I tu nie ma żadnej różnicy, czy to jest osoba sprawna, czy osoba z niepełnosprawnością. Oni tak samo się przygotowują, towarzyszą im te same emocje, ten sam wysiłek i ten sam stres związany z startami. Ale rozumiem, że też ta sama radość ze zwycięstwa i też smutek z powodu porażek. Radość ze zwycięstwa oczywiście, tylko chcielibyśmy jeszcze też podkreślić to, że sport osób z niepełnosprawnością jest tak samo interesujący jak sport osób sprawnych. A cały czas spotykamy się z problemem pustych trybun. Tutaj nie ma tej różnicy. Jest tak samo pasjonujący, emocjonujący, wywołuje te same emocje i ten sam uśmiech na twarzy, czy radość w sytuacji, kiedy się dopinguje swoją drużynę, widzi się jej zwycięstwo, widzi się ten każdy punkt, który zdobywa, czy tą prędkość na torze, czy w ogóle ewolucje, które, nie wiem, w powietrzu, na wodzie, czy na torze też są wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością. Czas niezwykły. Powiększenie. Jak już wspomniałam, Ekstra Sprawni 2019 to już druga odsłona tej kampanii społecznej Avalon Extreme. Powróćmy na chwilę do tego, co się zadziało w tej pierwszej. Żeby bliżej przedstawić tą inicjatywę, którą się zajmujemy, to nic innego jak próba łamania stereotypów. Tomasz Biduś, koordynator Avalon Extreme, a jednocześnie członek kadry narodowej i uczestnik Mistrzostw Europy i Świata w rugby na wózkach, wielokrotny mistrz Polski tej dyscypliny, a także trener drużyny Avalon Extreme Rugby i instruktor sportu osób niepełnosprawnych. Jak pokazywania, że nie ma rzeczy niemożliwych, angażowania różnych ludzi, w tym osób z niepełnosprawnością,

to jest przede wszystkim workout, ale też jazda na nartach, to jest monoski, to jest też seatwake, który również tutaj był wspomniany przed chwilą. Jak wyglądają te dyscypliny, może panowie opiszą? Generalnie, co do zasady, te dyscypliny mają dość zbliżony sposób uprawiania jak dyscypliny dla osób sprawnych, przy czym w przypadku monoski czy seatwake'a główna różnica polega na tym, że nie stoimy na nartach czy na desce, tylko jest po prostu zamontowany specjalny kosz, w którym osoba z niepełnosprawnością może siedzieć. Ale przy seatwake'u... To jest trudniejsze niż to, co robi osoba pełnosprawna. No na pewno, jeżeli ktoś wcześniej uprawiał wakeboard, a teraz miałby uprawiać seatwake, no jest to na pewno duża praca do zrobienia, żeby się przestawić, bo zupełnie inaczej trzeba balansować ciałem. Jeżeli dodatkowo osoba ma jeszcze porażone ręce, to też tam jest kwestia trzymania wyciągu, więc to też jest utrudnienie, a seatwake polega właśnie na tym, żeby podążać po wodzie, trzymając się wyciągu. Pan Sebastian Luty, który tutaj jest obecny w studiu, prowadzi przy pomocy joysticku 390-konny samochód wyścigowy. Stary samochód, mam drugi i on już to ma większą moc. Bieżąco. Tak, on już ma większą moc 500 koni. No tak, to prawda, że dostosowanie mojego samochodu, no to już był bardzo technologicznie skomplikowany proces. Państwo nie widzą, ale ja jestem bardzo mocno sparaliżowany, mam bardzo mocno sparaliżowane ręce. W związku z tym ja nie mogę prowadzić normalną kierownicą, więc jedyna możliwość dostosowania auta dla mnie było tak naprawdę skonstruowanie systemu dwóch joysticków, z czego jeden odpowiada za kierownicę, drugi za gaz hamulcem, także to są tak trochę takie jakby dwa wolanty, nie wiem, trochę jak w samolocie, może w grze komputerowej. No i tak, oczywiście do tego dochodzi cały system ustabilizowania mojego sparaliżowanego ciała w siedzeniu, tak żeby na zakrętach ono po prostu nie latało. No także jest to bardzo duża, trudna i chyba jedyna na świecie tego typu adaptacja samochodu sportowego, wyczynowego. A jak pan długo dochodził do takiej ekstra sprawności, bo jest pan zdobywcą wielu nagród, wygrywa pan zawody, wygrywa pan puchary. No właśnie staram się, tak. Ja jakby te nagrody oczywiście napawają mnie bardzo dużą dumą. Ja wchodząc świat motosportu, to była zawsze moja pasja już od urodzenia. To dodajmy, że pan ściga się też z kierowcami pełnosprawnymi, którzy tak mogą swobodnie kierować samochodem, a jednak nie są w stanie pana tutaj przeskoczyć. Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj też wracamy płynnie trochę do przesłania kampanii Prawdziwy Sport jest Jeden. Ja rywalizuję na torze ze sprawnymi kierowcami. To nie mam żadnej ulgi, nie mam grupy specjalnej innych osób niepełnosprawnych, z którymi rywalizuję. To są pełnosprawni zawodnicy w profesjonalnie przygotowanych samochodach, a mimo wszystko, pomimo mojej niepełnosprawności, udaje mi się z nimi wygrywać. No nie jest tak, że zawsze i nie jest tak, że są to topowe serie rangi Mistrzostw Polski. Do tego jeszcze nie dojrzeliśmy, ale no jestem dumny z tego, że faktycznie przy mojej dysfunkcji jestem w stanie to zrobić. A jak to się zaczęło? Jak to się stało, że pan zajął się takim sportem? A, to tak jak powiedziałem, benzynę we krwi miałem od zawsze. Ja zawsze chciałem to robić. Faktycznie troszeczkę wypadek pokrzyżował moje plany. Natomiast w momencie, gdy już, nazwijmy to w cudzysłowie, stanąłem na nogi po wypadku, powiedziałem ok, jestem gotowy do kolejnego kroku. Zaczęło się od tego, że chciałem zbudować samochód, którym po prostu będę mógł się poruszać. Ale jak się okazało, że jest to bardzo trudne, a zbudowanie samochodu, którym de facto mógłbym dojeżdżać, nie wiem, do pracy, w zasadzie wydawało się być stosunkowo mało ekscytujące, stwierdziłem, że po prostu zbuduję samochód ultrasportowy i tak to się zaczęło. Natomiast w momencie, gdy zacząłem tym samochodem jeździć, zdałem sobie sprawę w ogóle, co ja zrobiłem. No nagle, kurczę, okazuje się, że to jest niezmiernie trudne, więc czekają mnie wręcz lata treningu. No i tak było. Ja naprawdę rok spędziłem na placach parkingowych, gdzie po prostu uczyłem się od początku tym samochodem operować, jeździć ósemki czy okręgi. Także masa pracy, ale się udało. Pamięta pan pierwsze zawody, na które pan się wybrał? Jak tak, to pamiętam. Było? To miałem wypadek na pierwszych zawodach. Szczerze mówiąc, rozbiłem samochód. Także trochę to mnie też podcięło skrzydła, ale myślę, że też dało mi do myślenia, jak to jest niebezpieczne, więc musiałem się trochę cofnąć. To był ten upadek, od którego zaczyna się zwycięstwo, tak jak tak, to już kolejny, państwo kolejny to na stronie, życiu, to hasło. Natomiast też myślę, że fajnie jest, też lubię o tym mówić, jak zakładałem, że będę kierowcą wyścigowym czy kierowcą sportowym, myślałem o tym, że okej, zawsze będę ostatni na zawodach, będzie tak, że przyjadą wszyscy sprawni zawodnicy, potem długo, długo nic i na końcu ja, ale to mi wtedy nie przeszkadzało, bo wiedziałem, że i tak ja najczęściej będę, najczęściej to mi będą robić zdjęcia. Więc mówię, okej, dobrze, może nie będę wygrywał, ale zrobię coś fajnego i dobrego. Zmienię postrzeganie niepełnosprawności i myślę, że to się udało, natomiast faktycznie nie spodziewałem, okazało się, że jestem lepszy od tego, co oczekiwałem i mogę rywalizować z osobami sprawnymi. Czy był taki moment niedowierzania, nie wiem, zaskoczenia? Nie było takiego momentu, że nagle ktoś nie wiedział, że jestem osobą niepełnosprawną, a nagle wychodzę z samochodu i siadam na wózek. Faktycznie my zawsze jeździmy z takim hukiem, zawsze są namioty, fajna otoczka reklamowa, więc trudno nas nie zauważyć, więc trudno też nie zauważyć, że jestem osobą niepełnosprawną. Natomiast zawodnicy myślę, że najbardziej się dziwią w momencie, gdy wjeżdżam wózkiem na podium. Tutaj, kiedy pan opowiadał o tym, jak pan się przygotowywał do zawodów i ile ma pan w sobie tej pozytywnej energii, to pozostali goście się uśmiechani. Jak słucham na temat tych wyścigów, to jestem pod nieustającym wrażeniem, chociażby obserwując czasami kierowców całkowicie pełnosprawnych, którzy, jak sądzę, z niemałą zazdrością i podziwem oglądają tego typu wyczyny wśród osób, które mogą jednak mieć trochę większe trudności. Także ja myślę, że w ogóle różne sporty i te ekstremalne, i te nieekstremalne mogą pociągać osoby z niepełnosprawnościami. A zwłaszcza wydaje mi się, że sporty ekstremalne mają trochę do siebie, że dotyczą w dużej mierze takiego przełamywania własnych barier, własnych ograniczeń, własnych trudności. I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny, bo ci pełnosprawni przełamują w zasadzie dokładnie te same bariery, co niepełnosprawni. Szukają też wrażeń tej przysłowiowej adrenaliny. Tak, oczywiście to jest szukanie adrenaliny. To jest trochę związane, że tak powiem, z naszym temperamentem, osobowością, jakby w ogóle strukturą psychiki. Część osób po prostu lubi ten dreszczyk adrenaliny. Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami miałyby tego dreszczyku nie szukać i nie próbować nowych wyzwań? Myślę, że to jest fantastyczna w ogóle rzecz, fantastyczna inicjatywa. Wiadomo, że sport to zdrowie, a jakie są dokładnie korzyści z uprawiania sportu i to jeszcze takiego ekstremalnego przez osoby z niepełnosprawnościami? Ja myślę, że tych korzyści jest cała masa i to jest znowu, można to spokojnie porównać do sportu wśród osób pełnosprawnych, bo to są zarówno te korzyści na podłożu fizycznym, tak, czy fizjologicznym, gdzie obserwujemy wzrost siły, wytrzymałości, takiej ogólnej sprawności. To nam też daje, to nam napędza, można powiedzieć, takie dobre samopoczucie, wydzielają nam się endorfiny, dopamina, która jest takim też hormonem szczęścia, co daje też taki pozytywny zastrzyk właśnie pozytywnego nastroju, który z drugiej strony znowu nadaje nam taką chęć do działania, chęć do aktywności. Mówimy wręcz czasami o takim antydepresyjnym działaniu aktywności fizycznej, właśnie poprzez takie, można powiedzieć, działanie samonapędzającego się koła dzięki aktywności. Day is coming. W dzisiejszej audycji rozmawiamy o kampanii Ekstra Sprawni 2019 pod hasłem Prawdziwy sport jest jeden. A gośćmi Czasu Niezwykłego są Agnieszka Bołdak, doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog kliniczny, wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Sebastian Luty, fundator i założyciel Fundacji Avalon, ambasador projektu Avalon Extreme w dyscyplinie wyścigów samochodowych, sportowiec i kierowca wyścigowy, zdobywca wielu nagród, który walczy z aktualnym wizerunkiem osób z niepełnosprawnością w Polsce, i Łukasz Wielgosz, pełnomocnik zarządu Fundacji Avalon. W ramach kampanii przygotowaliśmy super spot. 30 sekund pełnego energii nagrania. Uczestniczą w nim czterej sportowcy. Szymon Klimza, niepełnosprawny crossfitter, ja, czyli Sebastian Luty, niepełnosprawny kierowca wyścigowy, ale również wszystkim znani Krzysztof Hołowczyc i Jakub Szostak. Chcieliśmy zderzyć sprawnych sportowców z niepełnosprawnymi i pokazać, że oni mogą uprawiać te same dyscypliny równie spektakularnie, rywalizować ze sobą i osiągać te same sukcesy. Myślę, że to się udało. Także spot telewizyjny. Czy jeszcze będą jakieś akcje, jakieś spotkania, jakieś zawody w ramach tej kampanii? Avalon Beam Challenge, to chyba o tym musimy powiedzieć, czyli projekt wyzwania, gdzie można nagrać filmik pokazujący rzut czymkolwiek do czegokolwiek w zasadzie, czyli może być to piłka do kosza czy ogryzek do siatki, natomiast jakby chodzi o to, żeby pokazać, że każdy pomimo różnych różnic, pomimo różnic fizycznych, może osiągać te same cele. Podczas Avalon Beam Challenge nominujemy kolejne osoby, które podejmują wyzwania. To już trwa, tak. Akcja całkiem fajnie się niesie, także zapraszamy do tego, żeby zerknąć na fanpage Avalon Extreme w grupie Ekstra Sprawni. Tam są wszystkie filmiki, które do tej pory powstały. A jak duże jest zainteresowanie? Spore. Nie znam aktualnych danych, bo to też jakby codziennie się zmienia. Natomiast fajnie, że osoby znane się do tego dołączają, nominując inne osoby, szerząc ideę akcji. Na razie to się rozkręca, także myślę też na samym końcu będzie jakaś nagroda dla najbardziej pomysłowego rzutu do kosza. To jest już druga odsłona kampanii Ekstra Sprawni. Czy po tej pierwszej zaczęły się do Państwa zgłaszać osoby, które no właśnie postanowiły uprawiać różnego rodzaju sporty ekstremalne, a są osobami z niepełnosprawnościami i wcześniej nie miały być może takiej odwagi czy możliwości, czy nawet nie wiedziały, że mogą robić pewne rzeczy. Zaczęły się zgłaszać, tak? Jakby odzew w ogóle naszych działań, już nie tylko kampanijnych, jest bardzo duży. Nie zachęcamy do tego, żeby każda osoba niepełnosprawna zaczęła uprawiać sport ekstremalny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są to sporty ryzykowne, trudne, wymagają pewnego rodzaju profilu psychologicznego i również kosztowne. Myślę, że my w Avalon Extreme jako ekstra sprawni pokazujemy szczyty możliwości, jakie może osiągnąć osoba niepełnosprawna w różnych dziedzinach sportu czy życia i tym samym motywujemy inne osoby niepełnosprawne. I myślę, że nie każdy musi wejść na szczyt tą drogą, którą my pokazujemy. Myślę, że czasami wejście na sam początek tej drogi to już jest ogromny sukces, bo cele i jakby wielkość tych celi możemy sobie modyfikować. One mogą być naprawdę różne i czasami najmniejsze mogą równie mocno cieszyć. To może porozmawiamy o tych wyścigach samochodowych, czy właśnie w tej dziedzinie, którą pan reprezentuje, ktoś się zainteresował i postanowił spróbować. Tak, z tego jestem wyjątkowo dumny. Już 2 lata temu powstała Liga Avalon Extreme Racing, która skupia kierowców z niepełnosprawnościami, którzy właśnie mają żyłkę motoryzacyjną i chcą sprawdzić się na torze. Dla nich stworzyliśmy specjalną grupę, specjalną kategorię. Zorganizowaliśmy sponsorów, którzy chętnie dołączają się do naszej idei, fundując nagrody. I współorganizujemy de facto zawody na profesjonalnie przygotowanych obiektach z profesjonalną otoczką motosportową. I te osoby właśnie cywilnymi samochodami wprawdzie mogą rywalizować, mogą się porównywać, mogą zmierzyć i zobaczyć, jak to tak naprawdę jest. Ale to, co też fajne, te osoby, które jeszcze 2 lata temu przyjeżdżały zupełnie cywilnymi samochodami, już w tej chwili mają mocną ambicję, żeby rywalizować ze mną, modyfikują samochody. Mają sponsorów? Starają się, tak. I mają, oczywiście. Do tego prowadzimy szkolenia, także rozwijamy następców. Na Warsaw Motor Show rok temu z Wrocławia przyjechał brat niepełnosprawnego chłopca, który przyjechał specjalnie po to, żeby nagrać ze mną filmik, żebym mógł powiedzieć, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, to był chyba Piotruś, do Piotrka właśnie, że go pozdrawiam i powiedział, że ilekrotnie oni spotykają się z jakimś zwątpieniem, czy brakiem energii do tego, żeby Piotruś mógł dalej kontynuować rehabilitację, czy chociażby wstawać z łóżka, to puszczają filmiki właśnie produkowane przez Avalon Extreme, nabierają tej nowej energii, znowu wstają na przysłowiowe nogi i idą dalej. Po to to robimy. Dużym problemem jest bariera psychiczna, czyli tak naprawdę trzeba nagle zrozumieć, że mogę, co w przypadku osób niepełnosprawnych, no jest to trudniejsze, no jakby sport przede wszystkim kojarzy się ze sprawnością fizyczną. W momencie osoby niepełnosprawnej, no ewidentnie sprawności fizycznej jest brak, no więc jakby trzeba znaleźć inny sposób na to, żeby w sport wejść, żeby móc go uprawiać systematycznie, żeby się nie zniechęcać porażkami, no ale też jakby trzeba znaleźć czas na to, żeby trenować regularnie, mieć odpowiednią dietę, odpowiednią ilość snu. Na pewno mamy trudniej, ale myślę, że wtedy też dzięki temu zwycięstwo smakuje bardziej. Pan jest prekursorem, jest pan właśnie, no powiedzmy to, jedynym na świecie kierowcą, który prowadzi samochód wyścigowy za pomocą tych 2 joysticków. Właśnie tak jest i myślę, że to są plusy i minusy. Plusem na pewno jest to, że jestem wyjątkowy, że dzięki temu mogę powiedzieć o projekcie i oprócz tego, że osiągam wyniki, że wygrywam, mogę tak naprawdę zrobić jeszcze coś przy okazji, czyli tak naprawdę zmienić oblicze niepełnosprawności. I to jest plus, natomiast dużym minusem jest to, że tak naprawdę wszystko, co robię, robię po raz pierwszy, nie mam gotowych ścieżek już przetartych, nie mam otwartych drzwi, wszystko musimy tak naprawdę robić od początku, nie mam gotowych rozwiązań technologicznych, które mogę stosować. Ale czy są już naśladowcy pana na świecie? Są 2 osoby, które znam, które są też z takim porządnym paraliżem całego ciała, w tym paraliżem rąk, które rywalizują równie dobrze. Myślę, że są lepsze ode mnie. No, na swoje usprawiedliwienie powiem, że są mniej niepełnosprawne, czyli mają jednak większą sprawność i dlatego jakby te wyniki mają lepsze. Natomiast no, mam do kogo równać. Też powiem o licencji. Jakby mój motosport jest do tej pory motosportem półprofesjonalnym, czyli ja nie posiadam licencji wyścigowej, żeby móc rywalizować w imprezach typu Mistrzostwa Polski, powinienem ją mieć. No i tak naprawdę, jeśli ja jestem w zasadzie jedną z 3 osób niepełnosprawnych, czy nawet mniej na świecie, która jest w motosporcie, a nie jest samodzielnie w stanie opuścić samochodu, no to tak naprawdę stoję przed drzwiami pod tytułem Federacja FIA Motosportu, która tak naprawdę musi zmienić przepisy tylko po to, żebym ja mógł zrobić licencję. No więc to są porządne utrudnienia, natomiast tak jak mówię, zwycięstwo wtedy smakuje lepiej, jeśli uda się osiągnąć takie rzeczy, zmienić świat przy okazji w tym zakresie, no to wtedy super się cieszę. Pani Agnieszko, pan Sebastian przed chwilą tutaj mówił o tej barierze psychicznej, jak to jest, no myślę też nie tylko o tych osobach, które decydują się na uprawianie sportu, ale o tych, które są z boku, albo o tych, od których pewne rzeczy zależą, szefowie klubów sportowych, którzy na przykład widzą kogoś, kto przyjeżdża na wózku sparaliżowany i mówi, chcę uprawiać taki i taki sport i no i może tak patrzą się trochę jeszcze z niedowierzaniem. Tutaj ta kampania odgrywa ogromną rolę, dlatego też zdecydowałam się w niej uczestniczyć, bo się absolutnie utożsamiam i wydaje mi się, że ten przekaz, który tutaj chłopaki pokazują, mówi właśnie o tym, że ten sport jest jeden, tak, że czasami nawet sportowcy sprawni mogą w zasadzie uczyć się tej determinacji, siły woli, zaangażowania, niejednokrotnie osiągów od tych osób, które posiadają większe jakieś kłopoty z realizacją tych celów, a mimo tego te wszystkie swoje bariery pokonują. Także wydaje mi się, że pokazywanie sportowców z niepełnosprawnościami, jak, że tak powiem, najszerszemu gronu, może zrobić bardzo dużo dobrego zarówno wśród tych osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, a więc nawet te osoby, które gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, z aktywnością fizyczną czy ze sportem ekstremalnym, mogłyby się wiele nauczyć od sportowców niepełnosprawnych. Jakie są najbliższe plany ekstrasprawnych? Na pewno przeprowadzenie obecnej kampanii. Mamy już gdzieś tam pomysły na kolejne edycje, co byśmy chcieli pokazać, w jaki sposób jeszcze zachęcać ludzi. Zachęcam do tego, żeby nas obserwować i śledzić, wtedy tam wszystko będzie można zobaczyć. Oczywiście projekt Avalon Extreme na bieżąco działa. To nie jest tylko projekt, który raz do roku realizuje kampanię. Cały czas prowadzimy regularne treningi w Warszawie, jeśli chodzi o workout. Wspomniane wcześniej dyscyplina, jaką jest jakby tutaj również odbywają się regularne treningi dwa razy w tygodniu. Uczestniczymy w różnego rodzaju zawodach. Też organizujemy własne zawody w różnych dyscyplinach, między innymi Seatwake, gdzie oprócz tego, że robimy duże zawody zawsze w okresie letnim, to wcześniej już staramy się przygotować do tego ludzi, którzy chcieliby wystartować w tych zawodach. Prowadzimy Seatwake Academy, gdzie uczymy w ogóle ludzi, w jaki sposób pływać na tej desce, jak wykonywać pewnego rodzaju ewolucje. Mogą przyjechać oczywiście w formie bezpłatnych zajęć, nauczyć się jak pływać. Każdy ma swój poziom ekstrasprawności i my w ogóle jako fundacja staramy się zachęcić ludzi w ogóle do aktywności i pokazać, że niepełnosprawność to są utrudnienia, ale to nie jest coś, co całkowicie nas przekreśla, co każe nam pozostać tylko i wyłącznie w domu. Staramy się też wspierać ludzi poprzez możliwości gromadzenia środków finansowych, chociażby w ramach odpisów 1% podatku, bo tak na dobrą sprawę, żeby dojść do tej ekstrasprawności, no to wszystko składa się wiele czynników. To jest po pierwsze walka z samym sobą, przezwyciężenie pewnych barier psychologicznych. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, zachęcamy do zgłoszenia się do nas, można u nas skorzystać z porad psychologicznych. Na zakończenie przypomnijmy, gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane Państwa propozycjami, Państwa działalnością, też tymi sportami, które tutaj Państwo promują, gdzie mogą szukać informacji? Oczywiście pierwszym kanałem w dzisiejszej dobie mediów społecznościowych będzie wiadomo nasz fanpage na Facebooku, ale też strony internetowe. Na stronie internetowej są wszelkiego rodzaju dane kontaktowe, telefon, mail, komunikatory. Tam można się dowiedzieć, co robimy, gdzie to robimy, kiedy to robimy. Każdy na pewno jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli dziś Agnieszka Bołdak, doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog kliniczny, wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Sebastian Luty, fundator i założyciel Fundacji Avalon, ambasador projektu Avalon Extreme w dyscyplinie wyścigów samochodowych, sportowiec i kierowca wyścigowy, zdobywca wielu nagród oraz Łukasz Wielgosz, pełnomocnik zarządu Fundacji Avalon. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.

inni ludzie pomogli mi i zrobili to bezinteresownie, byli to też obcy ludzie. No i od tego momentu chyba też mam tak zakodowane, że mam poczucie wdzięczności w sobie. I oprócz tego, że prowadzę ten salon, jestem też prawnikiem wykonującym swoją pracę na co dzień. Dużo osób pomaga prawnie, bezpłatnie. Właściwie w każdym urzędzie dzielnicy jest jakaś bezpłatna pomoc prawna. Myślę, żebyśmy się nie przebili jakby do osób, które nas potrzebują z pomocą prawną, więc pomyślałam o tym, że warto by było wykorzystać to miejsce typowo kobiece, które zostało zresztą stworzone przez kobiety dla kobiet. Myślę, że naszym jakimś obowiązkiem, ja to postrzegam jako obowiązek, pomaganie innym ludziom, jeżeli mam nadwyżkę czegoś. Stać mnie na to, aby taką bezpłatną pomoc zaproponować innym kobietom, których nie stać po prostu na takie zabiegi. Te zabiegi są drogie, kosztują od 700 zł do 1300 zł w zależności od metody wykonania makijażu permanentnego. Inną kwestią jest też to, że choroby nowotworowe były zawsze mi bliskie, ponieważ u mnie w domu moja mama była chora i właściwie od momentu, kiedy ja się urodziłam, do momentu, kiedy moja mama zmarła, kiedy szłam na studia, ta choroba po prostu się przeplatała przez całe moje życie. I wiem, jak traumatyczne bywa dla kobiet obcięcie włosów, ścięcie włosów do zera, to jedno, a drugie operacja usunięcia piersi. Są to dwa takie atrybuty kobiecości, które mi się wydają osobiście bardzo ważne. Więc jeżeli możemy pomóc chociaż ten jeden atrybut kobiecości utrzymać, to jest super fajne. Często chyba o tym nie myślimy, bo wydaje nam się, że ważne, żeby osoba, która jest chora, przeżyła, normalnie funkcjonowała, ale często zapominamy, tak mi się wydaje, o tym, jak szerokie są konsekwencje przyjmowania chemioterapii. Mówię tylko w tym momencie o samej kobiecości, tak i o samych włosach, ale wiem, że to jest super ważne dla tych pań. Przed nami Sylwester, rozumiem, że to też jest taki pomysł związany z okresem karnawału. Tak, to na pewno, ale warto, żeby pani, które się do nas zgłaszają, były traktowane tak jak każda inna klientka, czyli żeby czuły, że idąc na Sylwestra, jeżeli mają oczywiście taką siłę, albo idąc na zabawę karnawałową, mogły skorzystać z zabiegu tak, żeby się czuły po prostu stuprocentowo kobiece. Czy były to już takie pani w tym salonie? Tak, były. Wczoraj zabiegiem, jakby takie poczucie wdzięczności tych osób jest ogromne. Ja mam takie głębokie przekonanie, że tą wdzięczność, którą te panie dają nam, a my jakby dajemy dalej. I jakby to dobro krąży po prostu, jestem o tym głęboko przekonana. Zazwyczaj bywa tak, tak zresztą było z tą wspomnianą panią z wczoraj, która dopiero pisała po kilku godzinach do nas na Instagramie o tym, że bardzo dziękuję, że jest wzruszona, że jej twarz wygląda zupełnie inaczej, że nie miała tych włosów i wcześniej rysowała sobie kredką i to wyglądało nienaturalnie, a teraz się czuje fantastycznie. Co Państwo proponują tym osobom? To widzę jakieś różne prospekty. Proponujemy dobór koloru brwi do koloru oprawy oczu, czyli blondynki dostają jasny kolor. Ten kolor jest wcześniej akceptowany przez nie, więc to nie jest tak, że one się kładą i generalnie my tam robimy czary mary i one jakby nie mają wpływu na to, jak to wygląda. Panie muszą najpierw zaakceptować kolor, kształt brwi. Dopiero po tym, jak one to zaakceptują, to dopiero wtedy przystępujemy do samego zabiegu. Po 3 tygodniach też jest korekta tego zabiegu, bo trochę barwnika zawsze schodzi. Natomiast to jest niezwykle przyjemne przyjmować te kobiety, bo one mają jakieś totalne poczucie wdzięczności, nieufności na początku i potem jak wychodzą, to każdą osobę, która była wczoraj w salonie, ta pani przytuliła, uściskała, podziękowała i to jest po prostu coś niesamowitego. Czuję radość ogromną. W jaki sposób panie wyszukują te osoby, którym chciałyby pomóc? Zaprosiłyśmy do współpracy aktorki. Ambasadorką naszej kampanii została Aneta Zając, Monika Dry, Małgosia Lipman. Te osoby przyszły do nas, poddały się zabiegowi charakteryzacji, także mają zdjęcia, kiedy są łyse. I one też jakby pomagają nam w promocji tego programu. To jest na przykład, wydrukowałyśmy zdjęcia Anety Zając, robiłyśmy je u nas w salonie. Aneta ciepła, kochana osoba, która nawet się nie wahała przez chwilę, gdy zaproponowała mi współpracę przy tej kampanii. Powiedziała, że dla niej to jest bardzo traumatyczny widok w ogóle, czyli ona bez włosów, więc to już też mi dało dużo do myślenia, w sensie, że jeżeli my na jeden dzień nie jesteśmy w stanie pozbyć się włosów jako normalne kobiety, to jak muszą się czuć panie, które tych włosów są pozbawione czasem na kilka lat? Myślę, że każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, ma coś, czym mógłby się podzielić. Wystarczy chyba tylko trochę szersze spojrzenie na to, że inni ludzie tego nie mają, albo na coś ich nie stać, albo jak mogę się podzielić tym, co mam z innymi ludźmi. Mówiła Iwona Mazurkiewicz, pomysłodawczyni nietypowej akcji pomocy dla osób zmagających się z chorobą nowotworową. Przypominam, że wciąż trwa akcja charytatywna Święta bez granic 2019. Pomagamy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. Można wesprzeć podopiecznych w Fundacji Świętego Mikołaja, między innymi wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545 do 15 stycznia 2020. 2020 roku. Tu dodam, że wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Trójkowy top wszechczasów to dla mnie tradycyjny początek nowego roku. Fajna radiowa przygoda. Całe życie w trójce. Naturalny początek dnia poprzez panej sylwestrowej noc. 100 najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. 26 top wszechczasów już 1 stycznia. Od 9 rano do 21. Zapraszamy. Marek Niedźwiecki. Piotr Stelmach. Piotr Baron. Piotr Metz. A od 21 do północy Postscriptum. Znani i lubiani muzycy oraz ich zestawienia najlepszych utworów w historii muzyki. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów AGD taniej. Na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699, lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.